Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie ma scenariusza polexitu, mówi prezes PiS, odpowiadając na zarzuty części opozycji. Pięciolatka spod Gryfic, którą rodzice wykąpali we Wrzątku, czuje się coraz lepiej i niedługo będzie w domu. Węgrzy mają nowego, starego prezydenta. Kolejną kadencję będzie nim Janusz Ader. PiS nie zamierza wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej, nie zamierza też jej demontować. W taki sposób prezes Jarosław Kaczyński odniósł się do doniesień Rzeczpospolitej o tym, że liderka francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen zaproponowała mu współpracę przy demontażu struktur europejskich. Wszelkiego rodzaju sugestie, że my chcemy sami, czy z panią Le Pen, z którą mamy tyle wspólnego mniej więcej, co z panem Putinem, wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, są po prostu oszustwem, manipulacją i niczym więcej. Platforma domaga się od rządu wyjaśnień informacji na temat polityki zagranicznej. Podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Rafał Trzaskowski zarzucił PiS brak profesjonalizmu i arogancję. Wnioskami z tego są wnioski o tym, żeby zaostrzyć kurs wobec Unii Europejskiej, żeby zachowywać się agresywnie i negatywnie. Od szefa MSZ-u PO chcę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje plan wyprowadzenia Polski ze wspólnot. Pięciolatka spod Gryfic, którą rodzice wykąpali we Wrzątku, nie potrzebuje przeszczepów skóry, nie będzie też miała blizn. Dziewczynka miała poparzoną większą część ciała, rodzice powiadomili lekarzy dopiero po kilku dniach. Niedługo dziecko wyjdzie ze szpitala, mówi dyrektor do spraw leczenia ze szczecińskiego szpitala w Zdrojach, Paweł Gonerko. Została przyjęta w stanie w ogóle dość dobrym, tyle tylko, że z dość rozległym, zaniedbanym oparzeniem. Powinno się wygoić całkowicie. No to na tym etapie jesteśmy, że ta skóra już w tej chwili się dobrze goi, dlatego dziecko jest szykowane do domu. Najprawdopodobniej nie powinno być dalszych powikłań. Sąd w Gryficach nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie matki pięciolatki. Prokuratura odwołała się od tej decyzji. Sytuacja dzieci w Syrii jest najgorsza, odkąd wybuchła wojna domowa w tym kraju. Bije na alarm UNICEF i krytykuje wojujące strony za brak poszanowania prawa. Raport tej organizacji wskazuje, że tylko w zeszłym roku zabito w konflikcie ponad 650 dzieci, a prawie 2 miliony nie miały najmniejszych szans na edukację. Wzrost liczby przypadków zabijania dzieci, okaleczania, rekrutowania do sił zbrojnych. Dzieci są wcześniej wydawane za mąż, muszą żebrać, są do pracy, więc sytuacja ich jest tragiczna. Najgorsza od 6 lat, czyli od początku konfliktu. Od początku konfliktu urodziło się też co trzecie syryjskie dziecko, to znaczy, że nie znają one innej rzeczywistości niż rzeczywistość wojny. Mówiła Monika Kacprzak z UNICEF Polska. Rafał Kostrzyński z Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców dodaje, że dramat wojny długo ciągnie. Nie się nawet za tymi dziećmi, które z Syrii zdołają uciec. Przeciętne syryjskie dziecko w momencie rozpoczęcia tego konfliktu straciło dzieciństwo i weszło w przedwczesną i to bardzo brutalną dorosłość. Ma bardzo ograniczony dostęp do edukacji, jest wykorzystywane na rynku pracy. To jest stracone pokolenie. Za 2 dni minie 6 lat od wybuchu wojny domowej w Syrii. Drugiego referendum w sprawie niepodległości Szkocji chce premier Szkocji. Jako powód podaje decyzję Brytyjczyków, by opuścić Unię Europejską oraz twardy Brexit, za którym jej zdaniem opowiada się rząd premier May. Przypomniała, że Szkocja w przeciwieństwie do Anglii i Walii opowiedziała się w czerwcu minionego roku za pozostaniem we wspólnocie. Prezydent Węgier Janusz Ader rozpoczyna swoją drugą 5-letnią kadencję. Jego kandydaturę wysunęły partie rządzące. 57-letni Ader to współzałożyciel Fideszu, prawnik i były eurodeputowany. W maju 2012 roku po raz pierwszy został prezydentem Węgier. Za jeden ze swoich priorytetów uznał odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. To był serwis Trójki. Na niebie dominują chmury, przejaśnienia na północnym wschodzie, bez opadów, chłodno w Trójmieście, tam tylko 2 stopnie, podobnie w Zakopanem, w Olsztynie 4 stopnie, w Katowicach 5, w Warszawie i Zielonej Górze 6, najcieplej w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Kęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych.

Czyli 50 lat minęło i to ciąg dalszy naszych wspomnień sprzed tygodnia. 50 wciąż bardzo atrakcyjna. The Doors, ich debiut Alabama Song. Jeszcze raz. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flash. Chance and bliss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. A thousand girls, a thousand thrills, a million ways to spend your time. When we get back, I'll jump a line. Początek 1967 roku, pierwsza płyta The Doors i 8 miesięcy później album drugi, czyli Strange Days. Z tego debiutu jeszcze dziś The Crystal Ship przed chwilą. I mija 50 lat, jesteśmy w 2017 roku i oto ukazuje się nowa płyta grupy The Shins. I had this crazy idea. Never could stay. You kissed me once. Skusiłem się, mimo że to płyta tygodnia, teraz w Trójce, ale jakoś nie mogłem sobie odmówić przyjemności zagrania tych urokliwych piosenek, których pisanie, czy umiejętność pisania, których James Mercer posiadł w stopniu co najmniej bardzo dobrym. The Shins, Heartworms, ich nowy album po 5 latach wracają, So Now What i Cherry Hearts. Polecam na wiosnę. Wracamy do historii, która zrobiła muzycznie program Trzeci Polskiego Radia, przynajmniej była jej ważną częścią. 30 lat minęło, czy mija. Jestem ciekawy, czy ta płyta trochę się zestarzała. Ocenimy to wspólnie przez najbliższych 7 minut. In the heat of the day, Pan Adam przed chwilą napisał, że to świeżynka muzyczna. Zestarzała się ta płyta coś, czy się nie zestarzała? Czy w dalszym ciągu bohatersko znosi próbę czasu słynny skład, czyli Andrew Eldridge, Patricia Morrison i Dr. Avalanche. Perkusista, który tak naprawdę nie był znany światu, a później okazało się, że jest zwyczajnym automatem perkusyjnym, zresztą grającym bardzo równo na tym albumie. Flatlands, chyba nigdy wcześniej i na pewno nigdy później The Sisters of Mercy nie osiągnęli takiego pułapu. I całość rozpoczynająca się połączonymi utworami Dominion i Mother Russia. Flatland, rok 1987. A jeżeli chodzi o muzykę i Państwa wspomnienia, ale też odnośniki do teraźniejszości, to proszę pisać o tym wszystkim. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję oczywiście za całą korespondencję. Ja doskonale wiem, na co Państwo w tym tygodniu czekają. 17 marca w piątek ukazuje się nowy album, między innymi ten album się ukazuje, nowa płyta grupy Depeche Mode. No i w sobotę w związku z tym na naszej antenie specjalne spotkanie. I can see them now. Just a question of time. No to odliczamy. Zostały dokładnie 4 dni. When she's on her best behavior, don't be tempted by her favors. Never turn your back on Mother Earth. Towns are held from A to B by hands that look so smooth to me. Never turn your back on Mother Earth. Turn your back on Mother Earth. Być może to było tak, że jak niektórzy posłuchali tej wersji Martina Gore, to już nie chcieli wracać do oryginału w wykonaniu duetu Sparks. No i teraz tak, w sobotę Myśliwiecka 357 między 17 a 19 nie może być inaczej. To będzie opowieść o duchu, czyli albumie Spirit, ale ktoś nam w tej opowieści pomoże. Hi, this is Andy Fletcher. I'm from Depeche Mode and you're listening to Polish Free. I nie tylko on zresztą. Zapraszam już bardzo serdecznie teraz. Sobota, 17.19. Depeche Mode w roli głównej. A u nas w tonacji za 22 minuty 15 nowe płyty. O! I to jest niespodzianka. Granddaddy. I tak sobie płynie ten pierwszy utwór i pozostałe z tej płyty. Ile to lat minęło bez nich? 11 w 2006 roku, jak do tej pory ostatnia płyta. No i mamy kolejny album, Last Place. Tak jest zatytułowany. Chyba za bardzo ukochaliśmy album The Software Slump sprzed lat właśnie tego zespołu Granddaddy, żeby teraz, no może nie jakoś bardzo, ale trochę jednak nie czekać na na nowości ze Stanów Zjednoczonych. Od nich właśnie płyta, głównie o trudnej miłości. Polecam bardzo gorąco, 12 utworów. Będziemy do nich wracać. Last Place, Evermore. To przed chwilą. Wczoraj podczas koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, czego nie było już słychać na antenie, Krzysztof Zalewski przypomniał mi, że dobrze byłoby dziś zagrać jedną z piosenek. Właśnie tę. Biegał między zestawem perkusyjnym, a gitarą, a mikrofonem i takim specjalnym pulpitem, z którego odpalone zostały części tej piosenki. Ale dał brawurowo radę, jak to zresztą on, Krzysztof Zalewski, i jego wykonanie utworu Kiss Prince'a. Mam nadzieję, że do tego wrócimy. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Dziękujemy już za część wspólną poniedziałku. I jeszcze na koniec Small Black. Pa, pa.